إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات تي توفيق بروم بي عز وجل تي سنو درس توحيد تي سن تيري بوبو دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. xam ngeen ne ñi ngi ci buntu al khawf muy ragal xaat yi nga xam ne moo nekk ci biir ak tegtalam. ñi ngi woon ci khawful ibada te daabit mi nekkoon ne ragal la boo xam ni sunu borom rek lañ ko war a defal. moom rek mooy ki nga xam ni moom lañu war a jaamoo akuk ragal, di ko ko jaamoo, jëluk ragal di ko ko jaamo sunu borom képp. waaw, mooy ki ñu war a ragal, mooy ki ñu war a tiit, mooy ki ñu war a wattandiku moom borom bi jàlla waala. bu ko defee kon ragaluk jaamu boobee nga xam ni sunu borom moo ko jagoo, suñ ko wëlbatee defal ko keneen day daal di nekk bokkaale. loolee ci nan lay nekkee? ci mbir yi nga xam ni kenn amut kàttanam, kenn amul pouvoiram ku dul borom bi jalla waala. jullit bi dafa war a gëm ni sunu borom mooy kii tege lor mooy jëriñe, mooy dundal mooy faat, mooy joxe mooy xañe moom borom bi tabaraka wa taala. kon yooyee ak yi mel ni ñoom deesu ci ragal kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala. deesu ci tiit kenn ku dul borom bi tabaraka wa taala. loolu nag jaam bi dafa war a fexe loolu nekk ci xolam sax ci, waaye dëgër ci këcc, dëgër ci këcc. ma ngi wax liggéey la laaj nag dafa laaj exercé wu. waaw, di settantal ci aaye yi nga xam ni sunu borom jalla waala ma ngi fay digle ñu ragal ko, waaye tamit di settantal ci aaye yi nga xam ni sunu borom jalla waala ma ngi fay wane ne mooy dundal mooy dekkal. gis nga ko, moo yor njëriñ, moo yor lor, mooy joxe mooy xañe. bu ko defee yooyu jambi bu koy jàng aaya yooyu mu koy settantal yooyee aaya di ci xalaat, ma ngi wax fexe loolee àgg ci xolam, samp fa, ma ngi wax mu fexe loolu dëgër ci biir xol bi. ma ngi wax bu fekkee ci xolam dafa nekkoon ragal keneen ko dul borom bi tabaraka wa taala, mu fexe évacuer yooyu génnee ko. nga xam ni day sax ci biir xolam ragal borom bi jalla waala moom dong. gis nga loolu jambi manqué egg à travers aaya alquran yooyee, xam gi muy xam contenu wu aaye la muy tekki, la aaye di tegtale, mu fexe loolu nag mu jëmbat ko ci biir xolam. waaw, fexe mu jëmbat ko ci biir xolam. bu ko defee day mujjee nekk ab jullit boo xam ni dafay am liimaan bu dëgër këcc. waaw, liimaan bu dëgër këcc, ay xoqatal yu bawoo ci sheytaane ak soldaaram du ko yëngal, duñ ko jengaloo. ما قاب سو فكي قم غني ورسك سو بروم موي كي كوي جوخي كون داخ ديغا تيت سي اب نيت دوخ سا ديغنتيك ورسك بوبي داخ دي نجي راغال ديدت دو سي راغال سونو بروم موي كي يور ورسك غيس نكو سونو بروم موي جوخي ورسك غيس نكو مانغو كون مينيف توتي نا سي دوخ سا ديغنتيك ورسك بيغا ورا جوب مينيف امول غوغي كارتان مينيف امول غوغي مان مان كون لوي تي لوي راغال سنغا كيغا ورا راغال كون موي كيكوي جوخي كاي ها كوك نغا ورا راغال motax borom tere bi tek ci muné wa kadhalika inzalul baraka aw ghayr dhalika hadhihi umurun la takunu illa min allah muné niki noné wacce li nga xamni moy barké barké gis nga ko mbir yoyé ak yu melni ñom du bawo ci kenn kudul borom bi tabaaraku wa ta'ala mangok sunu borom moy maye baraka moy maye barki mokoy joxe mangok kon lolé bu ci ragal mbindef ragal ci borom bi tabaarak wa ta'ala su fekke da nga ragal xagnuk barke ragal ko ci borom bi tabaarak wa ta'ala mangok mune fa iza khafa ahadan fi shay'in la yaqdiru alayhi illa allah فهذا شرك اكبر سو فكه دا فا راغال مينديف كين كوم مانا دون رك غيس نكو ديب مينديف تي لو خامني كين اموت كاتان لولو كودول يالا غيس نكو برينسيپ بي كين اموت كاتانم كودول يالا غيس نكو لو مانغو xam nga fofu dabit bobu teunk bobu lu am solo lu jara bayyi xel la manam tay benen façon ragal bi nga xamni moy ragal bu nga xamni sunu borom daf ko moñale ak doomu adama te moy doomu adama ragal li nga xamni ni lu lambo lor la mu koy mottaniku comme masala xalé yi da ngay gis ko xamni ni da fay ëpp doolé yenen xalé yi di len nogoto di len duma xalé yi ragal ko ndax lan da fay ñew di len jaay doolé gis nga ma ngox gis nga ragal bobu ci limu limité wu ragal ba ma nga limité wu ci par rapport ak domaine bobu nga xamanteni ni moy domaine jaay doole ak domaine nogatu gis nga domaine jaay doole ak domaine nogatu kon gis nga mbindef mi liko sunu borom jalla wala defal mu lambo ko ci lo xamni lor la bo xamanteni ni meun nako exercer ci keneen gis nga koke nga xamanteni ni nek ko faible wala ko gëna soufé koko ragal ko ci lor gogé lolé mom moy ragal bi nga xamni moy ragal bu naturel mais amma fi ñi ngi wax ci ragal bi nga xamni yang koy ragal mbindef ci mbir yi nga xamni suñu borom mo am katanam mom dong gis nga manam tay agresseur bi mën na la jampaka mën na la dor birit mais est-ce que mën na faat sa bakkan dedet mënu ko faat ndax faat bakkan sunu borom moy kiko yoré gis nga bakkan faat ruh ga takaliko jëm ja lolu mbiri sunu borom la motax lolu des ko ci ragal ko ge nga xamanteni ni coupeur de route la des ko ci ragal ci lolé waye nak fa nga xamni mom capacité am fala yam gis nga lolou bu fekke nit ka ragal na ci moromu midde fam lolé dara neeku ci xana kay peut-être bu uppé menes nako ci yedd ndax bu fekke nit day def lu yëngu rek mu tit lu yëngu mu ragal bu yagge ñu lako señ bi yow nak ab mbokat nga gis nga ab mbokat nga gis nga mago ngir nga baye xel digënté bu sew bi dox ci digënté ñaar yoyé mago digënté bu sew bi dox ci digënté ñaar yoyé sunu borom jalla wa ala dafa jël ay mbir yo xamni mom kessé moko yoré lolu fexel ba bu ci ragal mindeef lu melni wacce mbugal lu melni xagne ab jox jox wërseuk barké njabot dom yu démé non gis nga ko mindeef munu la ko xagn kon jarul nga ci ragal ben mindeef sa wërseuk li nga wara jot bi iznillahi li nga ko jot bala ngay fatu bu ci ragal ben mindeef ndax lolu kiko détenir moy borom bi jalla wa ala mangok mune kon ragal goge nga xamni dang koy ragal mindeef ci mbir yi nga xamni ken amut katanam kudul borom bi tabaarak wa ta'ala mune ragal goge bokale la shirkun akbar bokare bu mak la xolal rek jelo ay mbir gal jelo dara samp ko mi gis nga le feeka ci xol bi rek nga welbeuti ragal ga nga warona ragal borom bi tabaarak wa ta'ala ci mbir yi nga xamni sunu borom kesse mo am katanam nga ragal ko mindeef gis nga le fek fe bobu rek nga daldi tabbi ci shirk akbar mbok yi bokale dafa lendum te pourtant demo samp demo dara defo ay mbir ak yu deme non motax gis nga bokale bo yakare ne toujours dama la koy fatali bo yakare ne bokale moy nga yett ben xeram rek samp ko nonu lolu moy bokale yaangi nax sa bop xolal ki nga xamanteni ragal na njabar kat bi wara mu ragal xamb yi wala mu ragal mbir yoyé démé nonu jinné ak yu démé nonu ci li nga xamné suñu borom képp mo am katanam wala bokalé na té yattul xërum deful da lu tax mu bokalé parce que jël na lo xamanteni ni jaamu yalla yi xol la ñu waron ko defal borom bi tabaarak wa ta'ala mom mu wëlbeuti ko defal ko kenen yi gis nga waxna la ni gañi lolu lañuy wut sheytane ak ay soldaram dañuy fexé jouer ci sentiment nit ñi ci sen émotion pour mëna gagner sen xol étape par étape niveau par niveau motax liñ lay présenter def ci attention bu baax programme bu mëna doon def ci attention bu baax ci programme aduna yi gañu téguñu ko nonu gratuitement dedet téguñu ko nonu gratuitement de dedet gañu dinañ dajalé seeni milliards diko investir ci ay football ak musique ak yu démé nonu gratuitement nonu ndax daño baax yaakar ngeen lolu hmm yaakar ngeen ni gañu baxé nañ nonu dajalé ay milliards rek ñew xëpp ko nonu ci ki rek parce que daño baax seen xaaliss yu ñuy wasaré wasaréñ ko gratuitement dé amna luñu bëgg gis nga amna luñu bëgg légui nak yow ya wara nek yow ya wara jël say responsabilité yow ya wara jël say responsabilité xolal sa xol fi mu nek hmm ñaata barrière moko wër kon lu wara accéder ci sa xol war nga ko xol setantal ko bu baax la ngay bëgg la ngay bañ la lay contane lo la ngay gëreum la lay naqari la lay merlo la lay ragallo la lay titlo lolu war nga ko setantal bu baax ndax lolu ca yalla la wala det ndax lolu ci yalla la wala det waxon nalako gañi sen woy yoyu ñu tek sen film yi ñi jouer sen théâtre yi ñi def du lu ñuy def parce que dañoo amut dañoo am temps wala dañoo amut luñ def dañoo amut ci luñ japp dedet xol structure yi ñi tek pour musique xola milliards yi ci dugg xola organisation bi mu andal c'est quoi xolal yaatu wayam à travers le monde lolu du lu gratuité amna djublu way amna objectif légui nak bo sagganul yow dang koy jappé lu woyef ñu né loisir la nga jappé ko lu woyef té fekk ma ng lay gañ gis nga té fekk ma ng lay gañ mi ngi animé ci yow ay sentiments ay émotions yo xamanteni ni dafa erroné mi ng lay parasité mi ngi parasité sa xol mi ngi parasité sa digënté ak sa borom ding koy parasité comme virus ni muy def yakarna légui mom ñepp sax xam nañ luy virus légui bu jëk ba da nga nan wax virus ñu nan la luy virus mais légui mom bu ñëw coronavirus mom ñepp xam nañ luy virus légui n'est-ce pas ab bindeef mo xamanteni ni bindeef su tuti la tuti na tuti way go xamanteni ni mëno ko tek beut bo solo ni lonet ay miop do ko meuna tek beut lulul nga jël microscope gis nga bindeef su tuti soso ñu la ah boy genn solal gar bo ñewate raxasul boy genn solal masque fexel bu la say beut ak say bakkan ndax fofé ay buntu la yu meuna jaar gis nga xolal principe de fonctionnement bi c'est très important xolal principe de fonctionnement bi musique fu muy jaar ha gis nga virus midi musique fu muy jaar ci nopp ba gis nga ci nopp ba nopp beut bakkat lamine yoyé ay porte la vers le cœur ay buntu la vers sa bir xol gis nga yoy bu duggé ah dañuy def ni virus bi def virus corona bi la wax bu duggé lu muy attaquer day attaquer say poumon manam say xëteur gis nga commencer mom di imposer wu di jema occuper milieu bi commencer multiplier wu bu ko defé lolou lan la lay djulal yow da fay lan da fay yak sa fonctionnement wu xëteur bu ko defé nga am problème mu noyi gis nga ay wa virusu musique bi bu duggé virusu film bi ak théâtre bi virusu tiaxanu aduna bi bu duggé sa bir xol lumuy def momit non lay def day multiplier wu nga commencer di accro ci musique bi an wa man regalay deglu man reggae man la deug na ki na man rapper gis nga man hardcore bi la moma neex gis nga kenan la gis nga no man ay slow moma neex ay blues gis nga mi ngi lay parasiter mi ngi def liguey fo xamanteni ni yow la nga fa warona accueillir moy lan al wahyi wahyi sunu borom nga fa warona accueillir tay lu fa fess del ay musique fa fess ay tiaxani aduna gis nga lolou nak tay étape par étape ñuy jël say émotion di jël say sentiment say yegg sa rapport ak sa borom di gëna yaq gis nga jël nañ bëgg jël nañ manam li nga xamanteni mom moy contact yoy yep dañuy jël akub ragal bu ko defé ñoo ngay ragal doto ragal yalla gañi bo deful nangu ñu def la ni gañi bo waxe ñu def la ni gañi bo ni tek nañ programme bo xamanteni dañ lay ndar kep tek nañ le nouvel ordre mondial bu exé dañ lay def ni dañ lay def ni gis nga finalement ragal ga nga warona ragal sa borom da ngay jël lepp jox ko gañi nak jox len sax dayo bo xamni agguñu fa guñu nan franc-maçon yi ni des fois bu da ngay deg ben way di wax ci franc-maçon da nga nan waaw franc-maçon yi ñom xana bu teugar gu nekk dañ fa tek ben nit gis nga laysu bi shay duñu dara duñu dara naam baxna ngay xam ñi fexé seeni fexé lolu baxna mais nak mu and ak lan mu and ak tamit contrôle manam self control nga contrôler li nga xamanteni ni mom moy sa bop bala ngay tabbi ci li sheytane bëgg ci li la sheytane di wo ñeñ ñi dañuy dem ba nek ci état bo xamni manam luñu yëk da ngay ñu naan la gis nga couleur yi moy couleur formation yi da ngay gis sax ku romb kër jambour naan la gis nga kër gi kër formation la parce que gis nga ni mu défé ki cercle bi ni mu ko défaré gis nga kër yi nga xam dañuy défar ay cercle kër noir blanc bi affaire formation la gis nga manam parano quoi fu tourner gis nga téré bi sax gis nga kamil bi formation ñoo défal kamil yi gis nga gor jigen ñoo défal kamil gis nga kamil couleur bi ni couleur gor jigen la gis nga yéré bi c'est colle chez lune rek lolou lañ ci gis quoi parano da nga mëna top gaay ñi programme biñu tek ben par ben nga koy lijeenti diko décortiquer ya jot gogou boko amé do am jotu jang alcorane ñaata hizib nga am ci alcorane gor gor gis nga waxuma la sax hizib yu mais sa fatiha rek gor gor sa fatiha deugar nga xol li nekk ci fatiha ha li nekk ci fatiha xajul ci gaaju wallahu musta'an mbokk ñu tek fofu sun baram ñaan borom bi jalla wa ram defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu tay sir defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.